الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب إزالة النجاسة وبيانها. Lango huu unaelezea namna ya kuondosha najisi na uwazi wa kuelezea masuala haya ya kuondosha najisi, vipi najisi inatakiwa iondoshwe. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anil khamri tuttakhadhu khallan قال لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. أليريد أن تُمّ صلى الله عليه وسلم كوس تيمو كتجنزوا سيك تتخذ خلا تيمو لنلو تجنزوا سيك. قال لا، أقسم هبانا هايفاي tembo kulitengenezea siki. Hadithi akhrajahu Muslim wa Tirmidhi wa qala hasanun sahih. Al-khamru muharram, tembo ni lenye kuharamishwa. Fa'ilajuha litaunda khallan la yajuzu, kulitengeneza kulifanya lile tembo ili liwe ni tahara, iwe ni siki, haifai. Walau binakliha min dhilli shamsi au aqi au aksi, yapokuwa kuligurisha kutoka katika kivuli cha jua au kinyume chake, vyovyote itakavyokuwa ni kwamba tembo uwezi ukatengenezea kitu chochote likawa ni halali. Wa hakadha almafhumu min qawlihi tuttakhadhu khallan. Amma inda shafi'iyya فالأصح أنه يطهر بنقلها من الظل إلى الشمس وبالعكس كما في شرح النووي على مسلم. ومعلماء وكشافي ونسمى لنتهارشوا وكبورشوا كتابة كبولي كبيرك وكوني جوا لكواسيك اللي تيمو لنقواني حلال وفانو تيمو لمنازي أو تيمو لزبيب ونسمى kutolewa katika kivuli likipelekwa kwenye jua alafu likabadilika likawa ni siki, wanasema inajuzu. Lakini kullu yukhadhu qawluhu wa yuraddu illa sahib hadha al-qabri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Suila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil khamri tuttakhadhu khallan qala la, haifai. الحديث كذلك يدل على نجاسة الخمر. حديث بين فهمشة ونجيسي وتيمو، ولقوله تعالى رجس من عمل الشيطان. ننسي نمجاف قتك عمل إذا الشيطان تيمو. وحكى أبو حامد الغزالي الإجماع على نجاستها، وقال ابن رشد الخلاف شاذ. أما الصنعاني فيقول في سبل السلام الحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلزم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكل المخدرات والسموم القاتلات لا دليل على نجاستها. أنا سمع الإمام الصنعاني بابا أصلي كتك فيتني طهارة، وأن التحريم لا يلزم النجاسة، إيكو حرميشي حكو لزيمه نجيسي. فإن الحشيش محرمة طاهرة، بانجي ليه حرميش ولكني طهارة. وكل المخدرات نعيز مخدرات مدعوة يا كوليبيا نسوم نحرام، لكني حكونا دليل يا قوم الناس bangi uweza ukaishika ukaipeleka ukaitupa au ukaichoma sio najisi, hainajisishi mkono tamam au madawa ya kulevya. Wa amma najasa falazimu at-tahrim fa kullu najisin muharramun wala aksa, najisi yote yalazimiana na tahrim kuharamishwa, na kula kila kilicho najisi muharramun kimeharamishwa wala aksa, hakuna kinyume chake. Kwa sababu kullu muharramin najisun, hiyo sivyo. Ndio kwa hiyo kuna ikhtilafu baina ya maulama katika unajisi wa tembo. Lakini kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, innama al-khamru wal-maisir wal-ansar والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عسما عمل كبدلك لينيه للتمو لكبدلك لينيه بلا قطية كبتشوت للتمو للبدلك لينيه لليك وعرف لكبدلك لينيه بأن انقلبت من كونها خمرا إلى أن صارت خلا لقوتين ولفلك بلك لكواسيك فإنها تباح حقنا حلالشوا ببعما لأن غليانها المطرب قد زال إلى كفر كواكي كتين كواكي كمولوكا فصارت مباحة، والقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حكم لزموك فمجن إلى سببياتي patikana kwake na kukosekana kwake. Kwa hiyo tembo likibadilika lenyewe likabadilika ni siki, hiyo linakuwa ni mubaha, unaweza ukatumia. Ama likitiwa kitu au likiondoshwa mahali likipelekwa pengine kwa ajili iliyo siki, hapo itakuwa ni najisi vile vile. وعنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر عن لحوم الحمر فإنها رجس. بيهم بوفيه أبو أنس بن مالك رضي الله عنه إلي بوفيك سيكو يا خيبر نتوم صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنش أبا طلحة akawatangazia watu kwamba Allah na mtume wake wanakukatazeni nyama za punda, fa inna harithun, kwa nyama hizo ni uchafu wenye kuharamishwa. Inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumi al-umur fa inna harithun, Allah na mtume wake wanakukatazeni nyama za punda, fa inna harithun, kwa nyama hizo ni uchafu. Hadithi inafahamisha najasatul humuri al-ahliya fi lahmiha wa damiha wa bawliha wa rawthiha, unajisi wa punda nyama zao, damu, mikojo yake, kinyesi chake ni haramu, yani ni najisi. Ni hawa punda wa mjini, ni punda wa mjini ama punda milia wale, kwa tulivyosema ni halali. Ni halali, si najisi punda milia, zebra wale. Azima taqiduhu bil umuri al-ahliya dalilun ala taharati wa ibahati al umuri al-wahshiya dhalika annaha saydun tahirun halal. Ikufunga punda kama ni punda wale wa mjini, hii ni dalili ya utahara na kuhalalishwa punda wale wa wa maporini wale, kwa sababu wale ni saidun tahirun, ni halal, ni kiwiji ambacho ni tahara, ni halali. Pundamilia at-ta'lilu bi anna harisun dalilun ala anna kulla aynin najisa fahiya muharrama lima fiha min al-madari as-sihiyya wa li annahu khabithun mustaqdarun. Weka sababu kwamba risun ni uchafu, ni dalili ya kwamba kila kitu kilicho najisi fahiya muharrama, ni chenye kuharamishwa. Kila kilicho najisi ni haramu, sio kila kilicho haramu ni najisi. Tunafahamu sio kila kilicho haramu ni najisi, lakini kila kilicho najisi ni haramu. Lima fiha min al-madar as-sihiyya, kwa sababu kina madhara ya kiafya, na kwamba ni khabith ni kibaya, mustaqdarun kichafu. قوله ينهيانكم تثنية الضمير أحدهما يعود إلى الله تعالى والآخر يعود إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء مثل هذا في عدة نصوص. عذرا متمواك ونبكة ذين تثنية ضمير يعود إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسمى زمكوجة نصوص نيجي بولي زعيب كما حديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ويمتع كسفير يدي يبوش سالة نقول كل نعمة جيان جياني wengine wanachinja nyama za punda, mbwa pia. Allah ni haramu, ni haramu, alafu zina madhara. Sasa sio haramu peke yake, bali zina madhara pia ya kiafya. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. يقول عمرو بن خارجة رضي الله عنه أسمى متوم صلى الله عليه وسلم أليته تبيك لمنى وهو على راحلته نحليه كجوية من يمواكي غمياواكي walu'abu haa yasilu ala katifi, na mate yake ute wake unachirizika katika juu ya bega langu. Alitutubia Mtume wa sallam bimina wa huwa ala rahilati, na aliye yuko katika mnyama wake yule ngamia wake. Walu'abu haa yasilu ala katifi, na ule ute wake unachirizika juu ya bega langu. Anasema huyo sahaba عمرو بن خارجة رضي الله عنه. منى بالتنوين أحد المشاعر المقدسة، فيها الجمرات الثلاث ويشرع المبيت فيها ليالي الأيام المعدودات. منى راحلته يقول بالهال المهملة هي من الإبل الصالحة لأنها ترحل جمعها رواحل. حديثي نفهمش طهارة لعاب البعير وطهارة وقوته لوانغامية، وأنه ليس بنجس نقبس نجس، وهذا بإجماع المسلمين واتفاق وإسلام. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اللعاب يسير على عمرو بن خارجة ولم يأمره بغسله. Mtume aliona ule ute ukishuka ukiingia katika bega la Amr ibn Kharija na kumwamrisha kwenda kuosha. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba ni tahara. Wa ikraru ala shay'i min sunnatihi. Walau kana najisan lam yuqirrahu Allahu alayhi, lau ingekuwa ni najisi Mtume asingemtuliza akamwatilia bila kumwamrisha akaoshe. فإقراره عليه دليل على طهارته، Kwa hiyo ili kukiri kwake ni dalili ya kwamba ute wa yule ngamia ni tahara. Mithlu al-wa'abi 'ala sahih bauluhu wa rawthuhu fa innahu tahir. Mikojo yake ngamia, kinyesi chake ni tahara. Li hadithi al-Hurariyin wa ghairihi, wa hadithi al-Hurariyin na nyingineo, kwamba mtume aliwaamrisha wale kabila la Hurari, wale Hurariyin wanywe mikojo ya ngamia walipokuwa wana maradhi ndani ya tumbo. Kwa hiyo mikojo ya ngamia ni tahara na ni dawa ya tumbo. Sawa, ni tahara na ni dawa ya tumbo. Faida kana albawlu tahiran fallu'abu aula, ikiwa mkojo ni tahara, kwa hiyo ule ute wake ni aula kuwa ni tahara. Unafahamu? Na wala haikuja kwamba ukinywa mikojo ukatawadha. Imekuja sunna ukinywa maziwa ya ngamia. Maziwa utawadhe. Maziwa ni sunna kutawadha. Ama nyama ni lazima kutawadha. Kinywa maziwa ya ngamia ni sunna kutawadha. Ama nyama ya ngamia yabatilisha kabisa udhu, ni lazima ukatawadha. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحبه يابسا بذفري min thawbihi. Bibi Aisha radhiyallahu anha anasema alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akiosha manii, kisha anatoka kwenda kwenye sala kwa nguo ile ile, habadilishi nguo. Wa ana anzuru ila athari ghusli fi, na mimi naangalia alama ya ile kuosha ile manii, na iona alama ya kuosha. Mutafaqun alayhi. Wa limuslimin laqad kuntu afruquhu bi thawbi بثوب رسول من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقا. Nilikuwa nikiyasugua mani katika nguo ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kuyasugua bila kuosha. Ha? Kuyasugua na kuyaondosha katika nguo bila kuosha. Wa fi lafdhin laqad kuntu ahukuhu yabisan bidhufri min thawbihi. Ha? Hivyo hivyo nilikuwa nikiyasugua hali ya kuwa ni makavu ya lemani kwa kucha zangu katika nguo yake, nikiondoa kwa kucha ya lemani katika nguo ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi inamaanisha kwamba ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuyasugua ya lemani bila kuyaosha. Ni sunna pia kuyasugua kwanza yakiwa ni makavu. Yakiwa ni makavu ya shakauka ni sunna kuyasugua, alafu yakiwa bado ni maji maji kuyaosha ndio sunna. Pia hadithi inafahamisha tahara tumani al-adami, utahara wa manii ya mwanadamu. Sinaji manii sinaji ni tahara. Fa inna iqtisara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala haqqihi duna ghaslihi dalilun ala taharati. Kufupisha mtume kuyasugua bila kuyaosha, hii ni dalili ya kwamba ni tahara. Kama anna tarkahu al-maniyya fi thawbihi sallallahu alayhi wa sallam hatta yaybas, ma anna al-ma'rufa min hadihi al-mubadaratu bi ghasli najasat wa izalatiha dalilun ala taharatihi ayda. Ili kuyaacha manii mpaka yakakauka alafu akayasugua sugua kwa kucha, hii ni dalili pia kwamba ni tahara manii. Istihbabu ghaslihi sawaun kana ratban au yabisa, ni sunna kuyaosha yakiwa ni maji maji au yamekauka, inakuwa ni sunna, si lazima. Ndivyo. Katika faida muhimu za hadithi hii, khidmatul mar'ati zawjaha, khidmatul mar'ati zawjaha wa qiyamuha bi khidmati baiti wal qiyamu bima yajibu alayhi حسب ما جرت به العادة، فإن هذا من العشرة الحسنة للزوج للزوج. قدوما منامك قمير للزيمة للزيمة كنيمة شوالي ونسيمة قمراء لمنبو إحساني لمنبو إحساني منامك قمبيك يا مميري قمفولي يا مميري لمنبو إحساني سيوكوالي سيوكوالي katika wajibati za mwanamke kumfanyia mumewe, amhudumikie vizuri, kumpikia, kumfulia ikiwezekana. Na sasa hivi tu watu wana pesa sana, sasa hivi kutia wahudumu nyumbani, wafanyikazi nyumbani wawili watatu nyumbani kwa ajili ya kumsaidia yule mke. Sababu hii ni ihsani, lakini ni lazima mke amshughulikie mumewe. Unafahamu? Sasa hii ni huruma za waume, na kwamba labda wana pesa nyingi kutia wahudumu nyumbani, watu wa kazi nyumbani. Asema anna almar'ata salihah, katika faida za hadithi hii, anna alkhuruj 'ala an-nas ma'a wujudi athar al-umur al-'adiyyah min al-akl wash-shurb wal-jima'i la yu'tabaru ikhlalan bi fadilati hislati al-haya. Kutoka mtu kwa watu pamoja na kupatikana alama za mambo ya kawaida, kula, alama ya kula au alama ya kunywa na alama ya jima'i, haizingatii kwamba ni kuharibu fadhila za mambo ya haya, kwamba yule hana murua, yule ametoka na huku nguo imeingia mchuzi, nguo ina mchuzi kaivaa hivyo hivyo katoka nayo, nguo ina manii kaja nayo hivyo hivyo msikitini. Hii haii kwamba imeharibu murua wa mtu, au kwamba hana haya yule amekuja msikitini na nguo ina manii. Sawa. Alafu anna almar'ata salihah almutahabbiba ila zawjiha la ta'nafu wala tatarafa' an mithli hadhihi al-a'mal. Mwanamke salihah mwema, ambaye anampenda mumewe, hafanyi kibri cha mfano wa amali hizi, kazi hizi za kumuondoshea uchafu katika nguo yake au mwili wake, kumuondoshea uchafu katika nguo ya mumewe au katika mwili wa mume wake. Mfahamu, yule ndio mwanamke salihah. Lakini wanawake kisajia anaweza kuyoshe mpazo yako, enda akwambia wewe ukayoshe, nenda kayoshe mpazo yako, na kama ina mchuzi mchuzi kayoshe, sio kwamba yeye ivue ni kayoshe, nenda choo ni kayoshe. الله أعلم. سبحانه اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله. Kwa jambo hilo alitakuwa zifai, basi ni haramu. Hiyo itakuwa haifai, sababu lazima Sheikh Uthaymeen rahimahullah asema hizi perfume hizi, kama mtu asema alikuwa akizitumia katika kujeraha jeraha, kama katika ile hatia jeraha au kwa damu, katika zia damu, kwa hizi asema si basi, hazina neno madamu mtu hanywi kama hivyo, Lakini hizo sasa za kutia dawa ya ndani ya mdomo, hiyo lazima utatamiza saa nyingine, itakuwa ni haramu hiyo pamoja. Uwama kisha hapo kusema yani sunna kusema ruhu hapa kwa yani sunna kuchukua mani hii si sunna, sunna taabudia au sunna yani kuja tu takia kwa Aisha na kuchukua mani mume kana tashara tafruku au tahukku katika sharia ukasema فائدة كوانزا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتصار على فرق يابس المني سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم هي الاقتصار على فرق يابس المني وغسل رتبه يكون مكافو أنا أشبوع يكون مكافو أنا أشبوع يكون مكافو أنا أشبوع سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم سيو بيبي عائشة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتصار على فرق يابس المني وغسل رتبه. هذا مسؤولي وزوجت أنا مو قريب 50-50 زابو زي ما ينبالي نزا زي ما ينبالي نزا زي ما ينبالي نزا زي ما ينبالي نزا هي نزوري هي نزوري نزوري زيدي سيبو بابا kwa mtu ambaye ile ile nguo ile hapa sio hivyo sio kama mtu ambaye hiyo nguo hiyo na nani ili apate sunna tumekuwa hakuwa kama sisi bwana anakazu 7 na 5 ninakuwa hivyo basi atuweze na wewe basi sisi ni matendo yake ni matendo si kwamba mtu ufanye ili upate thawabu ndio usumbue nani kisha jambo la mnani jambo la mnani yo chakula na mnadi mimi chakula bali nishapikia nasima kula nasima kwa mdogo shule nimepata kwa shule kama na shamba mnafanya kwa hapo msikitini akawa mekunwa mekunwa kwa mnadi tamu siko kwa shule kuna kunyo hata kila mtu sasa ni kanjepo kunyo tembo tamu la mnadi halilewesha kwa nini ndio tembo kwa sababu ule mnazi kabla hujamea nazi kukata na vile vidundu kusafisha na hupigiwa mahamle ya mahamle ya kumuka au mkatasinia mkulia mkatasinia kukapate ule mkatasinia kwa kasi kune ya ubali uja tembo kumuka kama kandiyas ni mapishi wa namake kama mkatasinia kwa lechea kukatakule mkatasinia mkatasinia kukatasinia biki nzima uko laini kwa jambo kukaanza kisha wakafanya rasmi halileweshi sio halileweshi jambo lenyewe tunakwambia hapa masuala ni kwale kwa mtume amekataza kufanya sila au siki na siki watu tutaweka kama mtu wa samaki mtu wa samaki teo na nini mtu mafuta makula yani wale ambao hupanda limnas umeelewa ni kwamba kwa kishoto ni mdundu kwa kila mbani ikawa yenyewe kama siki hiyo kawaida mtu ambao tumezoea kutoka zamani. Ndio sasa sielezea pia. Sasa yani tembo lile tembo lile huenda likalewesha ikiwa ni kugema tembo vile vongo hawavisafishi. Ilani kule. Lakini kwa kusafisha tembo kule kusafisha kule mswani ndio hamira yao ya kuongea mahamdi sinia nini ndio nilitumbua ndio nafanya. Ilikuwa vizuri wasiniite tembo. Tafsirina nyingine. Sio hiyo, sio hiyo ndio maana. Bali sio maana hizi ili chadari. Sababu ni na hiyo ni maelewa. Hilo ni damu. Unaelewa? Litigasi ya pili walisha kwa sisi. Na sisi hapa watu hawani kufanya kama dawa. Lenye bila kutia. Lenye. Sawa sawa. Hiyo sawa. sema kuondosha kwa sababu hatokana na zini jambo lishakuwa ni dudu lakini kwa mbaya nitaka sikapigana kwa siku kwa masaa tu walishachacha na kisha kwa 2000 ndio ilikuwa na kwa siku na wewe naomba sikia nazi fanya kama na mimi lakini mimi ni kwa shule 75 au 4 na kwa hivyo ikawa kwa shule ndio na zini mambo kwa mgonjwa kwa mzimbani ningeenda na zini pale nazi kwa kama shule kangu mmoja mzee kwa maji ya sima ni tembo kwa la sima tamu semenye kama na sukari kwa kila ndio mmoja kama hiyo sawa sawa sawa. Kwa hiyo lile linakuwa tembo ikiwa vile vyombo havibu linalewa linalewa lile utafanya ulewe ikiwa vile vyombo havisafishi hawana ile nini tabia kusafisha vyombo kisha badilika kabla ya kusuri kwa baadhi ya tembo kana hiyo parte ya nao na sema tia nguvu ile tembo kile mwenye mwenye anasema ana kutonga leta leta botamu sio kwa wewe leo tunataka mara moja tunataka mara moja na bota tunataka tunataka mabacha mara moja.